kommit tillbaka, ja, allihopa. What are we stealing? Clooney, Pitt, Damon, Zeta Jones, Roberts. Ocean's 12 kommer snart på TV 1000.